Vi sitter här i vänden, spelar lite Jota och pushar på smeken. När motståndet vi leker, vi sitter här i vänden och spelar lite Jota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i vänden, spelar lite Jota och pushar på smeken. När motståndet vi leker, vi sitter här i vänden och spelar lite Jota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Pinky heter Pimmex. Vi sitter här i natten, spelar lite Jota och pushar på smeken. När motståndet vi leker, vi sitter här i natten, spelar lite Jota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i natten, spelar lite Jota och pushar på smeken. När motståndet vi leker, vi sitter här i natten, spelar lite Jota och Pimmex.